Раздел 24. Доказная інквізіцыя. Каяўся ў грахах Вавілон і Навухаданосор, цар ягоны, і кажуць, Навухаданосор, каючыся, пасыпаў сабе галаву попелам і пылам, але пыл той быў пылам разбітых ім гарадоў, а попел попелам спаленых ім ахвяр. Сярэднявяковы беларускі апокрыф. Христос выйшаў на плошчу пад абшчынны дуб і ўражаны ледзь зноў не кінуўся ў завулак. Гэткае відовішча заўсёды прымушала ягоныя ногі рухацца нібы самастойна. Пад дубам доўгім глаголем стаялі сталы. За імі сядзелі людзі ў дамініканскіх расах. У баку сядзеў над жароўняй кат, чысціў трэсачкай паз ногці. Чалавек 50 людзей, закутых у латы, пакарбаваныя крыжамі, чэрнь на срэбры, абкружала стол. Духоўная варта, гвардыя царквы. Некалькі гвардзейцаў атачылі маленькую купку людзей, паўсюль шныпарылі служкі ў расах, цягалі лаўжы і паленні пад 5 дубовых слупоў, укапаных у зямлю з падветранага боку. Апостолы стаялі паводдаль, і Христос пайшоў да іх. Баяцца асабліва не было каго, іх 13, все ўзброены, танна жыцця не прададуць у выпадку чаго. Ён страшэнна не любіў ордэн псоў пана Бога. Вынюхваць, шукаць, караць, вось у чым бачаць яны служэнне Богу. Шкада, што нельга напасці і разагнаць гэтую падлу. Слабыя сілы, каб жа яшчэ быў тут вясковы народ, але гэта не горад, жыхары, відаць, у жаху пахаваліся, стаіць маленькая купка людзей, можа, сваякі схопленых. Христос падышоў да сваіх. Доказная інквізіцыя засядае. Невядома, каму растлумачыў дурыла Якуб. Святая служба! Вочы Христовы сустрэліся з вачыма Іуды. Той быў толькі зеленаваты. І шкаляр зразумеў, што равуні відавочна не па сабе. «І сюды дабраліся, – сказаў іудзей, – 250 год паўзлі, дацягнулася святая служба, а я нібыта сам помню». «У нас яна доўга не працягне, – буркнуў Тумаш, – не бойся, цябе не даму». Яны ўбачылі, што перад святым сінедрыёнам стаіць скручаны мужчына з маладой сівізною. Злое рэзкае аблічча, глыбокія вочы. Апостолы глядзелі на яго і не слухалі пытанняў службы. Пытанні былі заўсёды амаль аднолькавыя. Это пасля ў пратаколах іх расквечвалі краскамі мудрасці, чыстага высакародства і веры, якая сарматіла і разбівала ўшчэнт сцверджанні еретыкоў. А на самай справе допыт быў хуткай і абрыдлівай справай, вельмі будзённай і сумнай. Пытанне, адказ, прызнанне або адмаўленне, і тады некалькі сказаў пры катаванні, прысуд, напуцце на страту. Нікому не цікава было, што чалавек адчувае, чаму ён зрабіў тое ці іншае. Гаворыць ён праўду або брэша, даносчык ведаў лепей, чым той, на каго даносілі. Калі падсудных было многа, ці суддзі спяшаліся, задавалі толькі некалькі пытанняў, асабліва калі справа датычылася аднаго падсуднага, а не арганізацыі. Дробных еретыкоў, якіх нельга было б назваць страшным словам «ересіярх», асуджалі часта і без гэтага. На вялікіх вядьмарскіх працэсах у Германіі, калі трэба было за нейкія пару дзён ачысціць горад ад 200-300 чалавек, прызнанне ахвяр лузалі як арэхі. У выпадку судовай памылкі рэабілітаваў і расплачваўся месцам у раі пан Бог. Былі і правілы. Адзін даносчык, не даносчык. У Германіі нядаўніх часоў на гэта не звярталі ўвагі, што сведчыць аб безумоўным прагрэсе. але падсудны мог прызнаць праўду даносу. Нельга два разы прымяняць адно катаванне, але можна было яго перарываць і пачынаць зноў. Прызнанне і самаасуджэнне – кветка дазнання. Але калі чалавек не прызнаваўся і на прэнгу, яго лічылі моцна западозраным у ерасі і выпускалі пад нагляд. Страшна было тое, што на тагачасных беларускіх землях машына шматвяковай хлусні і звыклай крывадушнасці сутыкнулася з першабытнай язычаскай яшчэ праўдзівасцю большай часткі людзей. Люд у вёсках не замыкаў дамоў, хіба што ўначы ад дзвера, сведчыў толькі сваім словам. Заблудныя сведчанні забівалі, але ўжо тады сярод найбольш блізкіх да храма людзей пачынала буяна расцвітаць хлусня, крывая прысяга і лжасведчанні, даносы, усё тое, што народ непаразумела называў душою рыгнуў. За пару стагоддзяў гэтаму паспяхова навучылі цэлую грамаду. Як не паверыць пасля гэтага, што вера і догма змякчаюць норавы? Гаварыў ганьбавальныя словы на пана Бога? Спытаў камісар суда. Зневажаў? Чалавек, відаць, быў старой рошчыны. Не зразумеў, чаму ён павінен хлусіць. Я яго не лаяў. Нашто мне зневажаць яго? Я пра другое. Ён прызнаваў тое, што казаў калісьці. Не ўвесь учынак, а частку яго, тое, што было сапраўды. Ён не ведаў, што досыць і часткі, што астатнія дахлусяць за яго. З усіх бакоў на гэты адзіначалавечы твар глядзелі морды, знясіленыя бяссоннымі начамі, або тлустыя, пергаментныя, або налітыя крывёй, але ўсё адно морды. Кожная не аблічча, не вобраз Божы, не адзнака высокай істоты, не твар, а менавітасць, вінячая рыла без сораму і сумлення. Чакалі. Я не лаяў, паўтарыў мужчына. Пустое месца не лаюць. Я проста казаў, што не дазволіў бы ён такіх пакут добрым, каб быў. Адвядзіце. Пагавору сазнаўся. Наступным. Падвялі шляхцюка, вельмі пацертая вопратка, у пылі розных дарог, збітыя чобаты. Відаць, бяздомнік, маленькі, нягеглы сабою, ужо ў гадах, тварык з кулачок, рэдкія вусы, галодныя і вартыя жалю, вочы. Імя? Перад шляхцюком камісар здаваўся асабліва сытым, няспешным, грамагласным, як асёл. Варган Будзіміраў, пан Коцкі, усміхнуўся чалавечак. Ты раскажы пра сябе. Яно, пане, сагнаных я. Перавялі з зямлі нашы магнаты ўсіх нас, бедалагаў, у загонавую шляхту. Яно можна пыжыць, ды толькі Нобель наш упаў вокам на маю дачку, прыёмную, сябра нябожчыка. Я, прызнацца, і жанаты не быў. Шкада стала сірату. Пайшоў беззямельнікам з ёю, а яе і задумай адабраць. Голас у чалавека быў слабы, ён нібыта мяўкаў. Яно моцныя людзі, што скажаш, але і на моцных ёсць Бог. Ёсць, яна таго не вынесла. Прасіўся я, каб мне хаця вусы мае на ганьбу выдралі, ды не чапалі дзіця. Не вынесла. Каб ганьбы не было, павесілася. Няўжо яна пеклу душу сваю аддала, каб гонару не страціць? Не можа быць такога жорсткага сэрдзя. Што можа бяссільны? Вось і хаджу ўжо 10 год. Бог смерці не дае. То курачку было насіў з сабою. Дзе гной на дарозе або зерне нехта рассыпаў, выпушчу па дзяўбе, а яна мне часам яечка. Ды ад старасці няспрытная стала. Забіў яе капытом магнацкі конь. Беленькая, так яна крывёю і аблілася. Сям там і я, як яна, па дзяўбу. Ды вось учора прыйшоў сюды, ды ў карчме малака трохі купіў. Даўно не піў малака, а тут... До, сказаў камісарый. А гаварыў цябе той самы чалавек. Ды ў чым? Ойча, мне і памерці даўно трэба. І ў турме мне лепей будзе, сыцей, ды і ўсё адно. Але ж праўду таму чалавеку шанаваць трэба. У чым? Ты пераўвасоблены чорны кот, што належаў раней мясцоваму касцельнаму арганісту. З роду не быў катом. Вы мне, можа, растлумачыце? Спачатку ты растлумач і давядзі, што гэта не так. Лягла пауза. Бачыш, не можаш, а мы давядзём. Мы ўсё ведаем, і ты нам пра курачак не брашы. Ты паглядзі на сваю богу брыдкую морду. Аблічча ў чалавека было сапраўды падобнае да аблічча старога гаротнага ката.